श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 53वें श्लोक तक का विचार हम लोग कर चुके हैं। ज्ञान निष्ठा का क्रम बताया जा रहा है। 50वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि कर्मज सिद्धि प्राप्त अधिकारी ब्रह्म को जिस क्रम से प्राप्त करता है उस क्रम को मैं बताऊंगा संक्षेप में। तो वह क्रम बताना 51वें श्लोक से प्रारंभ किया। 51वें श्लोक से लेकर के 53वें श्लोक तक जो कर्मज सिद्धि प्राप्त अधिकारी हैं उसकी कुछ विशेषताएं बताई। बुद्ध्या विशुद्धया युक्त राग द्वेषो युदस्य च इत्यादि से बुद्ध्या विशुद्धया युक्त धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा राग द्वेषो युदस्य च। इस श्लोक में बताई गई एक प्रकार से चार विशेषताएं। एक तो संशय विपर्य रहित निश्चयवान वो होता है, ये बुद्ध्या विशुद्धया युक्त इस विशेषण से बताया। जो कर्मज सिद्धि प्राप्त है, ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त कर ली है जिसने, उसके अंदर होना चाहिए विशुद्ध निश्चय, संशय विपर्य रहित निश्चय साधन के प्रति। विचारणा और तनुमानसा ही उसके लक्ष्य की प्राप्ति के साधन है। इस साधन के प्रति उसे संशय और विपर्य नहीं होना चाहिए। ये एक प्रकार से बुद्ध्या विशुद्धया युक्त इस विशेषण से बताया गया। और फिर श्रवणादि अनुकूल कार्यक्रम संघात हो, जो पूर्व संस्कार वशात कार्यक्रम संघात की बाह्य प्रवृत्तियां हैं उन बाह्य प्रवृत्तियों से उसे धैर्यपूर्वक निग्रहित करें, इसे दूसरी विशेषता के रूप में बताया गया। धृत्या आत्मानं नियम्य च, इससे सात्विकी धृति से कार्यक्रम संघात को जो शुभ विचारणा तथा तनुमानसा शब्दित ज्ञान की साधन भूमिकाएं हैं उनके प्रतिकूल प्रवृत्तियों से इनको रोकना, कार्यक्रम संघात को सात्विकी धृति की सहायता से, ये दूसरी विशेषता है। और तीसरी विशेषता है जितने से साधक जीवन व्यतीत करना संभव है उतने बाह्य सामग्री को रख करके बाकी बाह्य सामग्री का शब्दादि विषय शब्दित परित्याग, ये तीसरी विशेषता। और जो साधक जीवन व्यतीत करने के लिए रखी गई सामग्री है उसमें भी राग द्वेषादि न रख करना, ये चौथी विशेषता। ऐसी चार विशेषताएं 51वें श्लोक में बताई है। जो कर्म सिद्धि प्राप्त है उसे संपादन करनी होती है, ये क्रम बताया जा रहा है। और विविक्त देश सेवी, विविक्त देश सेवन और परिमित आसन भोजन तथा यम नियमादि परत्व, ये यत वाक्काय मानस से बताया गया और मुख्य साधन बताया गया ध्यान योग परो नित्यम से। ध्यान है विचारणा, आत्मचिंतन जिसे कहा गया वो विचारणा में आ जाता है, श्रवण मनन आत्मचिंतनात्मक है, और योग है फिर श्रवण मनन का फलभूत जो परोक्ष निश्चय है उसे अपरोक्ष में परिवर्तित करने में बाधक अशुभ संस्कारों के विरोधी शुभ संस्कार अर्जित करने के लिए निधिध्यासन। तो आत्मा में ही मन को समाहित रखना ये है योग निधिध्यासन। और इसी में जो निरंतर लगा रहता है उसके जीवन का प्रतिक्षण ध्यान या योग में ही व्यतीत होता है, श्रवण मनन में या निधिध्यासन में ही जो अपने जीवन के हर क्षण को बिताता है उसे कहा जाता है ध्यान योग परह नित्यम। एक विशेषता बताई गई और इस श्लोक में बताई गई पांचवी विशेषता है। पूर्वार्ध में तीन विशेषताएं बताई गई 52वें श्लोक के, और चौथी तीसरे पाद में बताई गई, चौथे पाद में पांचवी विशेषता बताई गई वैराग्यम समुपाश्रिता, जो पहले राग द्वेषो युधस्य च से बताया गया था उसी वैराग्य के प्रति अति आवश्यकता दिखाने के लिए पुनरुक्ति है। अभ्यास भी एक तात्पर्य का अवधारक होता है ना, निश्चयक होता है ना, इसलिए ज्ञान निष्ठा में अत्यंत उपकारक वैराग्य है, इसलिए उसके प्रति आदर महत्व ज्ञापित करने के लिए पुनः वैराग्यम समुपाश्रिता ये कहा गया है। तो इस प्रकार इसमें भी एक प्रकार से चार ही विशेषताएं हुई, पहली विशेषता को ही स्पष्ट और कर दिया। तो 51वें श्लोक में चार विशेषताएं, इस श्लोक में चार विशेषताएं बताई गई, और तीन विशेषताएं बताई गई 53वें श्लोक में। एक तो अहंकार से लेकर के परिग्रह पर्यंत के जो ज्ञान निष्ठा के विरोधी छे हैं, अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह, ये हैं ज्ञान निष्ठा के विरोधी परिपंथी। इनके रहते हुए ज्ञान निष्ठा दृढ़ नहीं हो पाती, इसलिए इनका विमोचन यानी परित्याग एक विशेषता है। इन छह को ज्ञान के परिपंथी, इन छह का परित्याग एक विशेषता है। और दूसरी विशेषता है निर्मम शब्द से बताई गई स्वयं के देह जीवितादि के प्रति ममाध्यास राहित्य, निर्ममता का मतलब अहंकारम विमुच्य से निरहंकारत्व और निर्मम से निर्ममत्व भी बताया गया, अहंता ममता राहित्य। और शांत शब्द से जो भी चित्त के विक्षेपक हैं उन विक्षेपों से अपने आप को बचाए रखता है और चित्त को हमेशा आत्माभिमुख रखने के लिए निग्रहित रखता, अपने वश रखता है। ये शांत शब्द से विशेषता बताई गई। मन यानी शम से संपन्न है जिसका, उसे शांत कहा जाता है। और शम से संपन्न मन वह आत्मज्ञान निष्ठा के अनुकूल होता है, इसलिए शांत इस शब्द से एक विशेषता बताई गई। ये जो 11 विशेषताएं हैं, इन 11 विशेषताओं से युक्त जो कर्म सिद्धि प्राप्त होता है अधिकारी, वह ब्रह्म भूयाय कल्पते से बताया गया ब्रह्म भाव प्राप्त करने योग्य है। ब्रह्म भूय शब्द का अर्थ है ब्रह्म भाव, भाव अर्थ में वो भू धातु से प्रत्यय होकर के, यत प्रत्यय होकर के बन जाता है भूय शब्द। भवनम भाव है, तो नक्की करेगा स्वयं ही, इसलिए कि जितने से उसका ये जो ध्यान योग पर कहा गया है ये ठीक ठीक हो सके, इसमें बाधाएं उपस्थित न हो सके, उतना बाह्य परिग्रह वो उसकी अपने अभ्यास पर आधारित है। तो अपने बुद्धि के अनुसार नक्की करने के लिए भी बुद्धि सात्विक है, तो जहाँ जहाँ ऐसा हो सकता है राग आदि, तो वो देखेगा कि ये मेरी बुद्धि मुझे ही धोखा दे रही है। यानी उसका मुख्य लक्ष्य यदि साफ है, तो लक्ष्य साफ होने पर फिर वो निर्धारण करने में गलती नहीं करता। लक्ष्य साफ नहीं है तो फिर जिसे लक्ष्य मान बैठा है उसके अनुकूल ही निर्धारण कर लेता है, वो स्वयं को धोखा देता है ऐसा माना जाएगा। क्योंकि सहसा ये सबका जीवन एक जैसा नहीं होता, हाँ, इसलिए सबका एक जैसा नहीं होता, तो उसकी अपनी ही आवश्यकता के अनुसार वो निर्धारण करेगा कि जितने से उसका ध्यान योग परोनित्यत्व ठीक ठीक चलता है और जो बाकी प्रतिबंधक बताए गए हैं ज्ञान निष्ठा में वह उसके आसपास नहीं मंडराते, उतना वो बाह्य परिग्रह ऐसा वो निर्धारण उसी को करना पड़ेगा। और उसके लिए यदि निर्धारण में कहीं गलती हो रही है तो लक्ष्य अभी साफ साफ नहीं है, वह आत्मवंचना कर रहा है ये माना जाएगा। तो ब्रह्म भूयाय कल्पते का अर्थ है ब्रह्म भवनाय कल्पते, तो ब्रह्म भाव के योग्य हो जाता है, वो समर्थ हो जाता है। तो इस क्रम से जिसे ये क्रम एक जन्म दो जन्म से नहीं प्राप्त होता, साथ एक दो जन्म की साधना से, कई जन्म की साधना करते करते ब्रह्म भवन योग्य बन गया। तो आगे बताया जा रहा है अनेन क्रमेण, तो अनेन क्रमेण इस शब्द से लेना है 51वें श्लोक से लेकर के 53वें श्लोक तक बताया गया जो क्रम है, ज्ञान निष्ठा का, ब्रह्म भाव की प्राप्ति का। उसी क्रम से जो चल रहा है तो आगे कहते हैं 54वें श्लोक में, 54वें श्लोक का उच्चारण कर लें। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। तो ब्रह्मभूतः यानी ब्रह्म प्राप्त, ब्रह्मभूतः शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान करते हैं ब्रह्म प्राप्त। तो ब्रह्म प्राप्त हो गया तो ब्रह्म की प्राप्ति भी दो प्रकार से होती है। एक होता है निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था होती है तो ब्रह्म स्वरूप में, यानी जिसका प्रयत्न से अनात्मा कार्यक्रम संघात में से अहम वृत्ति को हटा करके मैं के रूप में अहम वृत्ति का आलंबन जिसे बना रहे थे, ये अभ्यास निधिध्यासन जैसे जैसे परिपक्व होता है तो अहम वृत्ति अनायास अनुसंधेय ब्रह्म के स्वरूप को ही आलंबन बनाती है, का मतलब उसमें अभिनिवेश होता है। जैसे निधिध्यासन से पहले अज्ञानी का अनात्मा कार्यक्रम संघात में अभिनिवेश होता है, ऐसा अभिनिवेश निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था में ब्रह्म में हो जाता है। एक वो अभिनिवेश है और वो अभिनिवेश जिसका हो गया उसे भी ब्रह्म प्राप्त कहा जाएगा, उसे भी ब्रह्म, उसकी अहंता ब्रह्म को ही आलंबन कर रही है, लेकिन वो ब्रह्म साक्षात्कार नहीं है, उसे ब्रह्म साक्षात्कार नहीं कहते। ये तो निधिध्यासन जो प्रयत्न साध्य था उसी की परिपक्व अवस्था है, इसलिए प्रयत्न जन्य है, मानस कर्म है वो, और मानस कर्म की ही फलावस्था है ब्रह्म में एक प्रकार से अभिनिवेश। और इस प्रकार का ब्रह्म में अभिनिवेश जिसका होता है उसे कहा गया ब्रह्म प्राप्त, ब्रह्मभूत। वह उसमें फिर दूसरी विशेषता आती है प्रसन्नात्मा हो जाता है। प्रसन्नात्मा शब्द का भगवान भाष्यकार अर्थ करते हैं लब्ध अध्यात्म प्रसाद। लब्ध अध्यात्म प्रसाद का मतलब जो सर्वाभ्यंतर पंचकोशों से अभ्यंतर जो प्रत्येक आत्मा है, उस प्रत्येक आत्मा में वस्तुतः ही कोई अनर्थ नहीं है, वो तो अध्यारोपित होता है। पंचकोशों का तादात्म्य जब होता है तो पंचकोशगत शरीर त्रयगत जो अनर्थ है वह प्रत्येक आत्मा में आरोपित होता है, और अभी अभिनिवेश हो गया प्रत्येक आत्मा में तो वह जिसमें अभी तक अभिनिवेश था उसके कारण अनर्थ प्राप्त हो रहा था, अहम अर्थ प्रत्येक आत्मा में प्रतीत हो रहा था, वह अनर्थ निवृत्त हो जाएगा। अनर्थ के आश्रयभूत अनात्मा कार्यक्रम संघात में अभिनिवेश जब तक था तब तक प्रत्येक आत्मा अनर्थ से रहित होने पर भी अनर्थ से युक्त सा प्रतीत हो रहा था। अब प्रत्येक आत्मा में ही अभिनिवेश होने से अनर्थ के आश्रयभूत कार्यक्रम संघात में अभिनिवेश के न होने से ब्रह्म प्राप्त होने से वह प्रत्येक आत्मागत जो निरति से आनंद है वह उसमें आविर्भूत होता है, उसका आविर्भाव होता है, वो आविर्भाव है प्रसाद। ये जो अध्यात्म प्रसाद जिसको कहा जाता है ना, प्रसन्न आत्मा शब्द का अर्थ है लब्ध अध्यात्म प्रसाद भाष्य में। और वो अध्यात्म प्रसाद क्या है, तो अध्यात्म का अर्थ है आत्मनिष्ठ जो प्रसाद है, आह्लाद है, वह प्राप्त हो गया है जिसे, वो अनर्थ के आश्रयभूत कार्यक्रम संघात में अभिनिवेश के छूटने से जो अध्यात्म प्रसाद है निरतिशय आनंद वह लब्ध यानि प्राप्त हो गया है जिसे, उसे कहा जाता है प्रसन्नात्मा। वो प्रसन्नात्मा हो गया, ऐसी अवस्था में फिर उसे ये शोक और आकांक्षा जो होती है वह जब तक अनात्मा कार्यक्रम संघात में अभिनिवेश होता है तभी तक हो जाती है ये आकांक्षा भी, अनुकूल पदार्थ की अप्राप्त अनुकूल पदार्थ विषयक आकांक्षा और अनुकूल पदार्थ के वियोग से शोक। और अब जिसके अनुकूल पदार्थों का वियोग होना है और जिसे अनुकूल पदार्थ अप्राप्त है, ऐसा कार्यक्रम संघात जिसके अभिनिवेश का विषय नहीं रहा और ब्रह्म के तो किसी इष्ट का वियोग होता नहीं जिसमें उसमें उसका अभिनिवेश है, उस ब्रह्म का, उसके अभिनिवेश के विषयभूत ब्रह्म के इष्ट का वियोग न होने से और उसे कुछ भी अप्राप्त अनुकूल वस्तु को प्राप्त न प्राप्तव्य अनुकूल वस्तु प्राप्तव्य नहीं है उसकी, इसलिए आकांक्षा भी नहीं रहेगी और शोक भी नहीं होगा। इसलिए ये केवल कहते हैं अनुवाद मात्र किया जा रहा है शोका भाव आकांक्षा भाव का, क्योंकि उसके अभिनिवेश का विषयभूत जो ब्रह्म है उसमें शोका भाव और आकांक्षा भाव स्वतः सिद्ध है, उसका अनुवाद मात्र न सोचेति न कांक्षति, इससे भगवान कृष्ण कर रहे हैं ऐसा भाष्यकार भगवान बताएंगे। और एक आगे कहते हैं तृतीय पाद में कि सर्वेषु भूतेषु समः, तो समस्त प्राणियों में उसका समदर्शन है, समः का अर्थ है समदर्शी है। और किस विषय में समदर्शी है, तो एक तो सर्वत्र समशब्दित एक निर्विशेष ब्रह्म का दर्शन करना, ये एक समदर्शित्व है। और एक समदर्शित्व बताया गया अपने जैसा बाकी को देखना, सुख दुख के विषय में हमें अनुकूल परिस्थिति सुख प्रदान करती है तो दूसरों को भी अनुकूल परिस्थिति ही सुख की हेतु बनेगी, हमें प्रतिकूल प्रतिकूलता से दुख होता है तो दूसरे को भी प्रतिकूलता से दुख होता है, इसलिए हम अपने अनुकूल आचरण करते हैं, प्रतिकूल आचरण नहीं करते हैं, जिससे प्रतिकूलता उपलब्ध हो ऐसा आचरण नहीं करते, अपने साथ अनुकूलताएं हमें उपलब्ध हो ऐसा आचरण करते हैं, तो दूसरों के साथ भी वैसा ही आचरण, ये एक समदर्शन है। वो एक प्रकार से छठे अध्याय में बताया गया आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन सुखम यदि वा दुःखम, सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। वो जो महान योगियों में परम योगी जिसे बताया गया, वो सुख दुखादि के विषय में अपने जैसा ही दूसरों के लिए भी देखना का तात्पर्य वहाँ पर भाष्कर भगवान ने निकाला अहिंसक, जिससे अपने को पीड़ा न हो ऐसा व्यवहार अपने प्रति करता है तो दूसरों के प्रति भी वैसा ही व्यवहार, जिससे पीड़ा पहुँचे ऐसा व्यवहार न करना, अहिंसक ये अर्थ कर दिया भाष्कर भगवान ने। कायिक वाचिक और मानसिक पीड़ा किसी प्रकार से अन्य प्राणियों को भी न पहुंच सके ऐसा व्यवहार, वो है आत्मोपमेन सर्वत्र समं पश्यति योर्जुन से बताया गया समभाव समदर्शन, उस समदर्शन को यहाँ पर लेना ऐसा भाष्यकार भगवान बताएंगे। और एक निर्दोषम ही समं ब्रह्म वो है जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन वाले से बताया गया समदर्शन, उसे आगे बताया जाएगा। वो तो निर्विशेष आत्मदर्शन है, अभी वो निर्विशेष आत्मदर्शन भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वत से बताया जाएगा। इसलिए यहाँ पर समस्त सर्वेषु भूतेषु इस विशेषता से स्वयं को दृष्टांत बना करके बाकी को दार्ष्टांत बना करके जो व्यवहार स्वयं के साथ किया जाता ऐसा दूसरों के साथ व्यवहार सुख दुखादि विषयक, ये समदर्शन है। और ऐसा जो समदर्शी है उसे कहते हैं वो पराम मद भक्तिम लभते। तो मेरी परम भक्ति को वह प्राप्त करता है। तो सातवें अध्याय में चार प्रकार की भक्ति का वर्णन है, आर्त की भक्ति, अर्थार्थी की भक्ति, जिज्ञासु की भक्ति और ज्ञानी की भक्ति। तो इन चार प्रकार की भक्तियों में चारों को भगवान ने कहा उदारा सर्व एवैते, ये चारों के चारों उदार है। जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं ऐसे लोगों के दृष्टि में आर्तादि भक्ति करने वाले भी भगवान के भक्त श्रेष्ठ हैं, उदार हैं। लेकिन इन चारों में यदि निश्चय किया जाए कि कौन श्रेष्ठ है तो कहते हैं ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ये तीनों तो बाकियों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं और ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। और क्यों कि ज्ञानी का अभिनिवेश परमात्मा में है, ब्रह्मभूत है ना, तो ब्रह्मभूत होने से यानी ब्रह्म को ही परमात्मा को ही अपनी अभिनिवेश का आलम्बन बनाया हुआ है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, मेरा स्वरूप है। ऐसा जो भक्त है उसे मेरी पराभक्ति की प्राप्ति होती है। वो पराभक्ति है ज्ञान लक्षणा भक्ति। ज्ञान लक्षणा भक्ति का मतलब वो जो अभिनिवेश है वह अभिनिवेश अभी जैसे सगुण उपासक में भी सगुण स्वरूप का साक्षात्कार होता है करके चल रहा है ना, शरीर के रहते रहते ही उपासना का अहंग्र उपासना का परिपाक माना जाता है कि उपास्य का स्वरूप शरीर के रहते रहते मैं के रूप में अनुभव में आ जाए, वह उनके अभिनिवेश का विषय बन जाता है। और निधि ध्यासन करने वाले के अभिनिवेश का विषय बन जाता है निर्विशेष स्वरूप ब्रह्म। लेकिन इन दोनों अवस्था में जब तक अभिनिवेश है तब तक, जब तक साक्षात्कार नहीं होता, अभी आभानापादक आवरण का अंश विद्यमान रहता है, इसलिए वो अभिनिवेश होने पर भी अभी थोड़ा भेद रहता है। और वो जो भेद हैं उस भेद को मिटाने वाला जो ज्ञान, वो ज्ञान वो बताया जाएगा। ये अभी जो भक्ति प्राप्त हो रही है ये पराभक्ति, वो ज्ञान निष्ठा रूप पराभक्ति है, इसी को ज्ञान निष्ठा कहा जा रहा है। और इसका फल रूप एक तत्वतः अभिज्ञान है, वो आभानापादक आवरण का निवर्तक है, जो यत्किंचित भेद का, वो भेद ऐसा सुस्पष्ट नहीं है, एक प्रकार से कारण अवस्था में जैसा भेद रहता है ऐसा भेद है। और उस भेद को, सूक्ष्मतम भेद को और सूक्ष्मतम भेद के हेतुभूत आभानापादक आवरण को निवृत्त करने वाला जो ज्ञान, जिसे मोक्ष फलक ज्ञान कहा जाता है, वह है तत्वतः अभिज्ञान, जो आगे वाले श्लोक में बताया जा रहा है 55वें में। और ये पराभक्ति है उस अभिज्ञान की हेतुभूता भक्ति। हाँ हाँ हाँ, फिर वो भक्त्या माम अभी जानाती, वहाँ भक्त्या इस तृतीयांत पद से जिसको लिया जा रहा है उसी भक्ति को यहाँ पर मद भक्तिम लभते पराम में पराम मद भक्तिम शब्द से लेना, का मतलब अभिज्ञान की, तत्वतः अभिज्ञान की साधन भूता जो पराभक्ति है, जिसे मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्य विधीयते कहा जा रहा है। यद्यपि स्वस्वरूपानुसंधान की भी परिपक्व अवस्था ब्रह्मभूतता आ गई है, और उसमें भी जो एक अभिनिवेश का विषय अभी तक जैसे ये था, अभी ब्रह्म है लेकिन अज्ञान विद्यमान होने से कभी भी वो ये कर सकता है, यदि कोई प्रतिबंधक विद्यमान रहा तो विधेय कैवल्य प्राप्त नहीं हो पाता उससे। अभी अभानापादक आवरण के विद्यमानता में विधेय कैवल्य की स्थिति नहीं है, जीवन मुक्ति तो होती है। जीवन मुक्ति यही है कि जो कार्यक्रम संघात अपनी अहंता का अभी तक आलंबन था, उस कार्यक्रम गत सुख दुखादि से बुद्धि प्रभावित हो रही थी, और ब्रह्मभूत होगा तो अभिनिवेश का विषय अब कार्यक्रम संघात के न रहने से बुद्धि में कार्यक्रम संघात गत जो सुख दुखादि है उनका प्रभाव नहीं होगा, ऐसे सगुण ब्रह्म उपासना भी का परिपाक होता है, सगुण ब्रह्म भाव में भी अभिनिवेश होता है, तो जीवन मुक्ति का आनंद मिलता है। यानी जीवन मुक्ति का अर्थ होता है वर्तमान कार्यक्रम संघात के अनुकूलता प्रतिकूलता में बुद्धि का प्रभावित न होना, तो जीवन मुक्ति है। उस जीवन मुक्ति के लिए आवश्यकता नहीं है कि निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार ही हो, तभी जीवन मुक्ति होगी, ये नहीं। उसके लिए विधेय कैवल्य के लिए निर्विशेष ब्रह्म का साक्षात्कार आवश्यक है, और जीवन मुक्ति तो सगुण ब्रह्म के साक्षात्कार से भी होती है, और निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था में भी होती है। और ऐसी अवस्था में कोई भावी प्रतिबंधक यदि होता है, निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था हो गई, ब्रह्म में अभिनिवेश हो गया, लेकिन भावी प्रतिबंध वामदेव जी के यहाँ था जब साधक अवस्था थी वामदेव जी की उस समय, तो इसलिए उनको जन्म लेना हुआ, और वो गर्भ में रह करके कुछ कर्म का फल भोगना था, वो प्रारब्ध वैसा उतना था, उस प्रारब्ध से वो जन्म हुआ, और जैसे ही गर्भ में वो पूरा हो गया प्रतिबंध, तो वहीं पर ज्ञान हुआ उनको, का मतलब अभिनिवेश उनका पहले हुआ था, ब्रह्मभूत वो पहले थे, और वो मद भक्तिम लभते पराम भी हो गई थी। कुछ भावी प्रतिबंध था, उस भावी प्रतिबंध को भोग करके ही शांत किया जा सकता था, ऐसी अवस्था में वो अभिज्ञान नहीं होता, वो अभिज्ञान का फल है विधेय मुक्ति। वो शरीर में रहने पर भी फिर शरीर से असंश्लिष्टता, असंगता, ये अभिज्ञान का फल है, और फिर शरीर छूटने के बाद निश्चित ही विधेय मुक्ति, उसका न तो इस लोक में न तो ब्रह्म लोक में कहीं जन्म नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पराभक्ति बताई जा रही है, वो पराभक्ति है ज्ञान की साधन, अंतिम साधन रूपा भक्ति, जिसके अनंतर साक्षात्कार होता ही है, ऐसी भक्ति। तो यानी परम प्रेम रूपा भक्ति, और वो परम प्रेम अपने से ही होता है, का मतलब ज्ञानी को भी परमात्मा मैं के रूप में वो अभिनिवेश का विषय बनने के कारण अनुभव में आता है, लेकिन वो अनुभव अभी प्रमारूप नहीं है, वो अभिनिवेश रूप है। जिसका किसी विषय में बहुत ज़्यादा अभिनिवेश होता है ना, तो उसको जिस विषय में अभिनिवेश हुआ वह मैं के रूप में अनुभव में आता है, अभिनिवेश का विषय। तो जिसमें परमात्मा में अभिनिवेश हुआ है, तो फिर परमात्मा में ही परम प्रेम यानी निरपेक्ष प्रेम उसका होगा, उसके प्रेमास्पद जो श्रुति ये कहती है कि आत्मानम एव प्रियम उपाशीत, आत्मा को ही प्रिय समझो, वो आत्मा ही इसका प्रेमास्पद बनेगा, और आत्मा शब्द से जो उपाधि है क्षर अक्षर पुरुष, उससे अतीत जो परमात्मा है वही उसकी, उसके अभिनिवेश का आस्पद होने से उसी में उसका निरतिशय प्रेम होगा। इसलिए मद भक्तिम पराम लभते का अर्थ है मद विषयक निरतिशय प्रेम से वह परिपूर्ण होता है। और ये निरतिशय प्रेम जिस विषयक होता है वह विषय फिर साक्षात्कार उसी का होता है, वही प्रमा का आलम्बन बनकर के सामने आ जाता है। वो भक्त्या माम भी जानाती यावन यश्चास्मि तत्वत से बताया जा रहा है। जिस विषयक पराभक्ति प्राप्त हुई है उसी का फिर अभिज्ञान होता है। निरतिशय प्रेम जिस विषय में हुआ उसी का अभिज्ञान होगा इस निरतिशय प्रेम से, ये आगे कहा जाएगा। इसका भाष्य को देखिए। तो ब्रह्म भूतः यानी ब्रह्म प्राप्तः प्रसन्नात्मा यानी लब्ध अध्यात्म प्रसादः। तो ब्रह्म प्राप्त है का मतलब निधिध्यासन करते करते वो परिपक्व हुआ तो ब्रह्म उसके अभिनिवेश का विषय बन गया। और प्रसन्नात्मा है का अर्थ है लब्ध अध्यात्म प्रसाद है। अध्यात्म प्रसाद है आत्मानंद, निरतिशय आत्मानंद वह प्राप्त कर लिया है जिसने। तो आत्मा में ही अभिनिवेश होने के कारण आत्मानंद की उसे उपलब्धि होगी, प्राप्ति होगी। और न सोचती किंचित अर्थवैकल्याम, अर्थवैकल्यम होना चाहिए, न सोचती किंचित अर्थवैकल्यम आत्मनो वैगुण्यंच उद्दिश्य। न सोचती कुछ पदार्थों की कमी या स्वयं के वैगुण्य की, तो ये जैसे अज्ञानी को आत्मा के रूप में कार्यक्रम संगात भाषित होता है और उसके अंदर जो दोष है, कुछ कमियां हैं वो है आत्मवैगुण्य, वैसा आत्मवैगुण्य ब्रह्म जो ब्रह्मभूत होता है और लब्ध आध्यात्म प्रसाद होता है उसमें नहीं होता है। अज्ञानी में तो ये अर्थवैकल्य भी होगा और आत्मवैगुण्य भी होगा। हाँ, ठीक। अध्यात्म और अधिभूत दोनों, लेकिन यहाँ वैगुण्य आत्मवैगुण्य क्या चीज़ है? तो आत्मवैगुण्य का अर्थ है कि स्वयं में जो दोष है, कार्यक्रम संघात है तो उसमें कुछ न कुछ दोष रहेंगे ही, कुछ गुणों का अभाव रहेगा ही, गुण दोषों से युक्त है ना। तो इसका कार्यक्रम संघात अभिनिवेश का विषय न होने से वो आत्मवैगुण्य विषयक शोक भी उसको नहीं होता, ये कहा गया। अज्ञानी में ये दोनों रह सकते हैं। आत्मनो वैगुण्यंच उद्देश्य न सोचति न संतप्यते और न कांक्षति, ये कहा जा रहा है। जो ब्रह्मभूत है यानी जिसका अभिनिवेश ब्रह्म में हो गया है उसका तो शोकाभाव और आकांक्षा भाव ये स्वभाव है, उसमें स्वभावत ही शोक नहीं रहता, स्वभावत ही आकांक्षा नहीं होती। और यहाँ पर ये ब्रह्माभिनिवेश के फल के रूप में शोकाभाव या आकांक्षा भाव नहीं बताया जा रहा है, अपितु स्वाभाविक शोकाभाव आकांक्षा भाव का अनुवाद किया जा रहा है। ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्मभूतस्य अयम स्वभाव अनुद्यते न सोचेति न कांक्षेति इति। नहीं अप्राप्त विषय आकांक्षा ब्रह्मविद उपपद्यते। अप्राप्त अनुकूल पदार्थ विषयक आकांक्षा जो ब्रह्मविद है अर्थात ब्रह्म में अभिनिवेशवान है उसमें नहीं होती, इसलिए कि उसके लिए अप्राप्त विषय ऐसा कुछ है ही नहीं अनुकूल, जो अप्राप्त विषय अनुकूल प्राप्त करना हो ब्रह्म के लिए ऐसा कुछ नहीं है, और वही उसी ब्रह्म में इसका अभिनिवेश है, इसलिए जिस ब्रह्म का कोई भी अनुकूल अप्राप्त प्राप्तव्य नहीं है ऐसा ब्रह्मरूप होने के कारण वह उसके अंदर आकांक्षा अप्राप्त विषय की आकांक्षा उपपन्न नहीं होती, और न अथवा कहते हैं वहाँ पर न कांक्षति के स्थान पर न सोचेति न ऋष्यति, ऐसा पाठ न ऋष्यति पाठ समझना, तो न ऋष्यति इति वा पाठ का मतलब अनुकूल पदार्थ के चले जाने पर शोक नहीं करता और अनुकूल परिस्थिति में हर्ष नहीं करता, न ऋष्यति। ये जिसका कार्यक्रम संघात में अभिनिवेश है उसमें शोक और हर्ष हो सकता है, इसका अभिनिवेश विषय जो बाह्य परिस्थिति से हर्षित तथा विषादग्रस्त नहीं होता ऐसा ब्रह्म है, अभिनिवेश का विषय जिसके उसे ये नहीं होगा। तृतीय पाद का अर्थ करते हैं समः सर्वेषु भूतेषु, यानि आत्मोपमेन सर्वेषु भूतेषु सुखम दुखम वा समम एव पश्यति। तो जैसा अपने लिए सुख दुखादि समझता है ऐसे ही दूसरों के विषय में सुख दुख के विषय में भी जिसके अंदर समझ है, अर्थात जो टीकाकार आदि ने कहा कि वो अहिंसक है, जैसे अपने को पीड़ा हो ऐसा व्यवहार स्वयं नहीं करता अपने प्रति, ऐसे दूसरों के प्रति भी नहीं करता। न आत्मसमदर्शनम इह इह, यानी यहाँ पर सम सर्वेषु भूतेषु इस वाक्य से जो पंडिता समदर्शिना इसमें बताया गया आत्मसमदर्शन है, निर्विशेष आत्मदर्शन है, वह आत्मदर्शन नहीं लेना। क्यों? कहते तस्य वक्षमानत्वात्, वह निर्विशेष आत्मदर्शन को तो आने वाले श्लोक में बताया जाएगा, भक्त्या माम अभिजानाति इत्यादि से। तो एवं भूतो ज्ञान निष्ठ, तो एवं भूत ज्ञान निष्ठ यानी जो वो ब्रह्म में अभिनिविष्ट चित्त वाला है, प्रसन्नात्मा है, शोक हर्ष से रहित है और सुख दुखादि अपने जैसे ही दूसरों के भी देखता है, उसे कहा गया एवं भूत ज्ञान निष्ठ। उसके अंदर ज्ञान का अंतिम साधन जो है साक्षात्कार का पराभक्ति, परमात्मा के प्रति निरतिशय प्रेम रूपा वह पराभक्ति प्राप्त होती है। एवं भूत ज्ञान निष्ठो मद भक्तिम, यानी मई परमेश्वरे भक्तिम भजनम पराम उत्तमाम ज्ञान लक्षणाम चतुर्थी चतुर्थीम लभते, ऐसा लगाना, चतुर्थीम में अनुस्वार होना चाहिए, भक्ति का विशेषण है ना, भक्ति द्वितीयांत है, तो ये चतुर्थी भक्ति प्राप्त कर लेता है। वो आर्त भक्ति अर्थार्थी की भक्ति और जिज्ञासु की भक्ति की अपेक्षा जो चौथी भक्ति है वो ज्ञानी की भक्ति ज्ञान लक्षणा, वो चतुर्विधा भजन्ते माम इति उक्तम, इससे बताई गई वो भक्ति प्राप्त कर लेता है। और इस प्रकार की ज्ञान लक्षणा भक्ति जिसको प्राप्त होती है, ज्ञान लक्षणा भक्ति यही है कि परमात्मा में ही उसका निरपेक्ष प्रेम होगा, निरतिशय प्रेम होगा। ये जो तीन है उसमें है, उनमें परमात्मा के प्रति प्रेम रूप भक्ति होती है लेकिन सापेक्ष प्रेम होता है। आर्त का प्रेम आरती दूर करते हैं तो परमात्मा में बढ़ता है, और अर्थार्थी को अर्थ की प्राप्ति भगवान कराते रहते हैं तो भगवान में प्रेम रहता है, नहीं तो प्रेम हट जाता है। जिज्ञासु ज्ञान के लिए भगवान से प्रेम करता है, और ज्ञानी का प्रेम उसके अभिनिवेश का विषय भगवान बनने के कारण वो भगवान के लिए ही भगवान से प्रेम होता है उसका। ये जिज्ञासु से भी, अब वो जिज्ञासा भी एक प्रकार से ज्ञान का रूप धारण कर चुकी है, यद्यपि अभी थोड़ा आभानापादक आवरण का अंश है, लेकिन वो जिज्ञासा जिज्ञासा नहीं रही, वह भगवान के निरतिशय प्रेम में परिणत हो गई जिज्ञासा। ऐसी स्थिति में फिर उसे वो ऐसा ज्ञान लक्षणा भक्ति कहो, भगवान के प्रति निरतिशय प्रेम कहो, वो जिसके हृदय में उपलब्ध हो गया, प्राप्त हो गया, आ गया, उसे फिर भगवान का अभिज्ञान होता है। वो अभिज्ञान बताया जा रहा है इस भक्ति के फल के रूप में, उस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।